God is merciful. Mulungu akukondani. God loves you. Mulungu nichikondi. God is love. Hallelujah. Hallelujah. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Wyjątkowy album. Dekalog. 10 prostych słów. W wykonaniu artystów z różnych stron świata i różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców Paddy Kelly, Andrzej Lampert, Lux Torpeda, Maleo, Reggae Rockers. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, placówkach Poczty Polskiej oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Poczta Polska S.A. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. Ceny, stop. I żeby mi się żadna nie ruszyła aż do końca czerwca, ogłaszam całkowitą blokadę cen. Zrozumiano? Zrozumiano. Do końca czerwca blokada cen na samochody z rodziny Fiata Tipo. Najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych w Polsce. Dostępne z klimatyzacją i radiem od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 czerwca. Jest tu 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo wyjaśni przyczyny pożaru w Londynie, zapowiadaje premier May. W Luksemburgu o pracownikach delegowanych, dziś narada unijnych ministrów pracy. W serwisie też ranking najlepszych portów lotniczych świata. Brytyjska premier zapowiada śledztwo w sprawie przyczyn pożaru, który poprzedniej nocy wybuchł w wieżowcu w Londynie. Zginęło w nim co najmniej 12 osób, 78 zostało rannych. Wieczorem wciąż trwała walka z niedogaszonymi pożarami na najwyższych piętrach budynku. Wiceminister spraw wewnętrznych zapowiedział kontrolę bezpieczeństwa w podobnych obiektach na terenie kraju. Szefowa rządu podziękowała służbom ratowniczym. Uznała też, że reakcja ludzi mieszkających w pobliżu tragedii, którzy zaoferowali pomoc, po raz kolejny pokazała fantastycznego ducha Londynu. Nasz korespondent rozmawiał z osobami, które mieszkają w okolicy strawionego przez pożar wieżowca. W okolicy więzy lokalnej społeczności są mocne. Do stworzonych na prędce centrów pomocy sąsiedzi przynoszą jedzenie, wodę i ubrania. Nasza wytwórnia kawy jest tuż za rogiem. Przynieśliśmy tu cały sprzęt. Wiedzieliśmy, że trzeba będzie pomagać. Prawie każdy z moich rozmówców mówi mi, znałem kogoś z tego budynku. Patrzyłem, jak światła latarek czy telefonów stopniowo przesuwały się na coraz wyższe piętra, aż nagle zapadła ciemność. Boję się, że ci ludzie nie przeżyli. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Unijni ministrowie pracy będą rozmawiać w Luksemburgu na temat przepisów o delegowaniu pracowników. Przeciwko nim protestują kraje naszego regionu. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej, by osoby wysyłane do pracy za granicę dostawały pensje plus wszystkie dodatki przysługujące w danym państwie. Na zatwierdzeniu szybko przepisów bardzo zależy Komisji Europejskiej i krajom, które z zadowoleniem przyjęły jej propozycję, czyli Niemcom, krajom Beneluxu i Francji. Prezydent Emmanuel Macron w ubiegłym miesiącu na spotkaniu z Komisją naciskał nawet na zaostrzenie regulacji. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej argumentują, że proponowane zmiany uderzą w tańszych pracowników z tej części kontynentu. Polskie firmy, które wysyłają najwięcej osób do pracy za granicą, mówią, że delegowanie stanie się nieopłacalne. Na razie decyzji unijnych krajów w tej sprawie nie będzie, między innymi z powodu postulatów Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest dochodzenie w sprawie zarzutów wobec Donalda Trumpa, informuje Washington Post. Według dziennika specjalny prokurator wyjaśni także wątek dotyczący tego, czy prezydent USA wywierał wpływ na wymiar sprawiedliwości w sprawie kontaktów jego otoczenia z przedstawicielami Rosji. Na informację Washington Post ostro zareagowała kancelaria adwokacka reprezentująca Trumpa. Ujawnienie informacji FBI o prezydencie jest oburzające, niewybaczalne i nielegalne, oświadczył rzecznik kancelarii. Prokurator prowadzi dochodzenie kryminalne w sprawie wszystkich wątków związanych z zarzutami o rosyjskie koneksje osób z otoczenia Donalda Trumpa. Lotniska w Singapurze, Monachium oraz w Hongkongu na podium najlepszych portów lotniczych świata. Ranking opracowała międzynarodowa firma AirHelp. Port imienia Chopina znalazł się w zestawieniu na 25. miejscu.

The twigs were bare as bones, but when I broke the icicles off, they turned to ice cream cones. How I danced with glee under the lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, what a sight to see. He and his lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop tree. Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy cię serdecznie i witamy także naszych zagadkowych słuchaczy. Razem z panią Martą. Dzień dobry. Dzień dobry. I panem Juliuszem. Dzień dobry. Panu. I ze mną Katarzyną Stoparczyk też. No ale zaraz, jak to? Czy to możliwe, aby w czwartek była niedziela? Nie, dzisiaj święto. A właśnie, jakie święto? Jakie to mamy święto? Jakieś bardzo ważne pewnie. To święto nazywa się Boże Ciało w Kościele katolickim. Jest to także dzień wolny od pracy. A w naszym studiu pojawi się ktoś, kto wie, co to ciężka praca, co to wyrzeczenia, co to poświęcenie, poznawanie własnych możliwości, własnych ograniczeń. Wie, co to praca nad sobą, ale także wie, co to nagroda, pasja i wielki, rzadko spotykany talent. To ja mogę zacząć tak, dobrze? Uwaga, Atlanta złoty medal, Sydney złoty medal, Ateny złoty medal, Göteborg brązowy medal, Ateny złoty medal, Paryż złoty medal, Budapeszt złoty medal, Monachium złoty medal. Tu robi się nudno, bo są same złote medale. Czy wiecie, ile czasu musiałoby mi zająć wymienianie wszystkich osiągnięć sportowych naszego zagadkowego gościa? Nie. Wyobraźcie sobie, że chciałam... Bo my go już znamy. Znacie go? No. Naprawdę? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Ona nie za bardzo, bo była wtedy na zajęciach. Posłuchajcie, to zaraz okaże się, kim jest ten gość, a ja powiem wam, że włączyłam stoper i chciałam zmierzyć, ile czasu będzie trwało wymienianie samych tytułów, medali. I trwało to, i trwało, i trwało, i wiecie co? I trochę mi się znudziło to czytanie. I odpuściłam. Co to znaczy, że odpuściłam? Pani nie będzie czytała, bo tylko znudziło się to pani. No właśnie. No i tak skończyło po prostu. No po prostu. A w sporcie tak można robić? Odpuszczać? Nie. Odpuszczać na zawodach, to przegrałeś od razu. A no właśnie. Bo nawet nie dojdziesz, nie dobiegniesz, nie dokończysz. Słuchajcie, wiem, że jesteście znakomitymi sportowcami już dzisiaj. Za co kochacie sport? Za to, co się tam rusza. Że ładnie wygląda ten sport. Marto? No i tak śmiesznie troszkę ten sport wygląda. A dlaczego? Bo on tak, jak tak chodzi, bo on chodzi tak szybko i on wtedy tak kręci biodrami. Ale kto? Taki pan. No słuchajcie. Który będzie. No właśnie, to kto naszym zagadkowym gościem jest? Kto się tu pojawi? Korzeniowski. A gdybyśmy wcześniej dodali słówko pan? Pan Korzeniowski. A imię ja nie pamiętam. I tak bardzo dobrze jest. Myślałam, że będzie pudło, a pudła nie ma. W takim razie co robimy? Wskakujemy do naszej rakiety. Zagadkowej rakiety. Marta jest? Jest. Julek jest? Jest. Anna Regulska za sterami naszej sportowej, zagadkowej maszyny. Marek Pawlukiewicz przy... Przy czym? Telefonach. Tak. Ja, Katarzyna Stoparczyk, przy mikrofonie. To co? Startujemy. Tak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Over Geneva Town, it's Madrid. The Panyas Rozpoczyna swój triumfalny marsz na stadion. Realizować siebie, powiedział dzisiaj w wywiadzie, opowiedzieć o sobie, opowiedział nam właściwie wszystko przez te lata. W tej niepozornej posturze jest niesamowicie wielki charakter kreatora, który potrafi wokół siebie stworzyć dobre środowisko, dobry nastrój, który potrafi natchnąć ludzi do wielkiej, ciężkiej pracy, ale sam staje się jej liderem, który potrafi podzielić się odpowiedzialnością, ale i sukcesem. A zatem mamy do czynienia z szalenie nowoczesnym człowiekiem, z wielką, wspaniałą polską firmą jednoosobową, Robertem Korzeniowskim, który teraz już nawet nie musi oddychać, by te ostatnie przejść metry triumfalnie. Tu wstają dziennikarze, to jest rzadkość, proszę Państwa, biją mu brawo. My także bijemy brawo, bo to jest coś niezwykłego. Robert Korzeniowski, czwarty tytuł mistrza olimpijskiego. Trzy igrzyska z rzędu. Tego w polskim sporcie nie dokonał nikt. No jest! Nie umiem tak jak Włodzimierz Szaranowicz, ale jest. Pojawił się w naszym zagadkowym studiu nasz wspaniały gość. Kto taki? Dzieciaki? Pan Robert? Robert Korzeniowski. A tak więcej entuzjazmu trochę poproszę o porozmawianie. Robert Korzeniowski. Brawo. Dzień dobry, mi bardzo, bardzo miło. Czuję się zaszczycony absolutnie. A pan Robert przyszedł ze swoim synem Ksawerem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciężko było rano wstać? Tak. No domyślam się, nam również, ale cieszymy się, że z nami jesteś. Robercie, to teraz będzie tak. Ja przeczytam parę słów, dzieci przetłumaczą, a ty to potem powiesz, czy dobrze, czy niedobrze. No dobrze, spróbuję. Możemy tak zacząć? Jasne. Lekkoatleta, proszę państwa. Ale kto? A no, ale co raczej? Co to znaczy? Lekkoatletyka. Aha. I się tym w ogóle nie interesuje. No to ja też, mamy. No bo... Mhm. Też, Marto, nie? Pomyśl. Mhm, dobrze, to myśl, a ja zapytam dalej. Chodziarz. Chodziarz to ktoś, ale są chodziarz na nartach, czy ja, tak po prostu? Tak po prostu, czy na nartach? Że tak chodzi? No raczej po prostu, bo jeżeli tak chodzi o mnie, to bez nart. Tak, tak. No to też takie wyścigi, to szybciej będzie chodził. Ale w takim dziwnym stylu. A dlaczego dziwnym? Tak dziwnie rusza się. Mhm. Z tą pupą, tak? Szybko się rusza. Szybko się rusza. Wybitny sportowiec. Kto to taki? Taki sportowiec, który dobrze trenuje i jest dobry. To jest robi. Najlepszy na świecie, powiedziałabym, ale o tym za chwilę. Człowiek wielkiej pasji. Zainteresuje się tym, co robi. Interesował się? Interesuje się? No z całą pewnością i to jest coś więcej niż interesowanie. To musiała być w to wciągniętym całkowicie, trzeba tym żyć, trzeba o tym śnić, trzeba się budzić z myślą, że coś się ważnego zrobi, tak. Ale jak Włodek Szaranowicz powiedział, że nie musi oddychać, a, tak? A to było cudowne, ale bo nie widać tego, w radio tego nie widać, tak. Prawda? Chodziło o to, że jak kiedy wchodziłem w stadion olimpijski, to rzucono mi flagę w tunelu, ale ta flaga była tak wielka, że kiedy chwyciłem ją w moją prawą dłoń, to ta flaga mnie aż pociągnęła razem z podmuchem wiatru. I zupełnie się na tym nie zastanawiałem. Flagę włożyłem sobie w zęby i żeby mieć wolne ręce, żeby, bo jak się chodzi, trzeba mieć wolne ręce jednak, prawda? Ręce pomagają. Ręce pomagają. To ja sobie maszerowałem z tą flagą w zębach i oddychałem nosem wtedy. I Włodek Szaranowicz mówił, że nie muszę nawet wtedy oddychać. A jeszcze jedno zdarzenie takie z tym komentarzem, za który bardzo dziękuję Włodkowi, który przekazał tutaj. To jest, kiedy ja finiszuję w Atenach, skrzyżowały się ścieżki dźwiękowe radia i telewizji w przekazie. Nie, słuchaj, to można to kiedyś znaleźć. I redaktor Leszek Skinder mówi o tym, że zdejmijcie mi Szaranowicza z uszu, ponieważ on chce komentować i nie wiedział za bardzo, kto ma w tym wyścigu wygrać. Leszek czy Włodek Szaranowicz. I w radio było, słuchaj, telewizja, a w telewizji, słuchaj, było radio. Czyli ty walczyłeś i walczyli także dziennikarze, tak? Niesamowite to było, tak. Robercie, albo nie, najpierw dzieci, słuchajcie. Człowiek żelaznej dyscypliny i wytrwałości. Coś robi i jest bardzo wytrwały. Ale co to znaczy wytrwały? Nie, wytrwały, że dąży do sukcesu. A wytrzymały? Że się nie poddaje. Mm-hmm. I ostatnia uwaga, mistrz nad mistrzami. Że jest najlepszy i nie ma lepszego. I to jest prawda. Panie Robercie, musimy odrobić tę lekcję. Lekkoatleta to kto to taki? Lekkoatleta to... No, Ksawery, wczoraj na jakim treningu byłeś? Lekkoatleta. Tak, na lekkoatletyce. A było jest... lekko czy ciężko? Lekko. No. Tak, lekko. To są, bo to z atletami się kojarzy, prawda? Ale lekkoatletyka to jest taka dyscyplina sportowa, która łączy ze sobą bardzo wiele sportów. Bo tak, my w lekkiej atletyce biegamy. W lekkiej atletyce biegamy na różnych dystansach. Od tych 100 metrów, słyszeliście o Usainie Bolcie? Takim rekordziście świata, który biega 100 metrów. No, jest taki wielki facet z Jamajki. Dobrze. Ty słyszałeś o Usainie Bolcie, prawda? No bo jesteś lekkoatletą, prawda? Jako twój syn, tak. Oczywiście. Są zawodnicy, którzy biegają jedno okrążenie na stadionie, czy to jest 400 metrów. Są tacy, którzy biegają dwa okrążenia i więcej, a są tacy, którzy biegają aż cały maraton. I to są biegacze w lekkiej atletyce. Są zawodnicy, którzy czymś rzucają. Anita Włodarczyk, słyszeliście o takiej dziewczynie? No pewnie. Tak. Mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Tak, ona rzuca młotem. To jest taka kula na długiej strunie, ale to jest młot. Dyskiem się rzuca, oszczepem. Tak, to są takie... Dyskiem czy szczepem, a jest oszczepem? Oszczep to taka wojskowa dzida, prawda? Tak. I aż się, bardzo daleko się rzuca takim oszczepem. Skacze się jeszcze. Widzieliście skoki takie w dal do piaskownicy? Tak? Tak. Tak? Albo o tyczce. Tak. Tyczka i do góry, prawda? Tak, ale kiedyś były drewniane, no i to było trochę gorzej, bo jak się... Nieraz się łamały takie tyczki. Ja widziałam na lekkoatletyce wczoraj. Tak? Skakali, tak? No, bo byli zawodnicy, bo jak się przychodzi na lekkoatletykę, to się widzi wszystkich ale zawodników. Ale jeden nie dał rady. No tak to jest właśnie. Raz się przechodzi przez tę wysokość, raz nie. No i są chodziarze jeszcze, czyli chodzimy bardzo szybko na różnych bardzo dystansach. Dzieci chodzą na kilometr, na 5 kilometrów. Dzieci również. No, oczywiście, tak? Że chodzą dzieci. Chciałem zapytać, skąd to chodzenie ci się wzięło? Ale zanim... Do szkoły. Może... najpierw tak. Tak. Ale zanim, słuchajcie, to zapraszam was w taką podróż do przeszłości. To może najpierw otwórzmy te drzwi. Otwieramy stare, drewniane drzwi, bo tuż za nimi stoi mały chłopczyk. Ma może z 5, może 6 lat. Ktoś tutaj ma 6 lat w tym studiu? No to jak się zgłosicie, to tego nie widać, trzeba powiedzieć. Marta. Masz 6 lat i? Ksawery. I Ksawery ma 6 lat. Słuchajcie, ten chłopczyk ma ciemne włosy. Jest trochę podobny do ciebie, Ksawery, mam wrażenie. Ma takie bystre, niesamowicie spojrzenie. O! Czy ja dobrze widzę? Stoi w kolejowej czapce. Na głowie ta czapka jest oczywiście, a obok taki potężny pies koło niego siedzi. Co to za chłopczyk? No to chyba ja w przedszkolu, tak mi się wydaje, co? No, tak mi się wydaje również. Co to były za czasy? Jaki był ten mały Robert? Byłem bardzo ciekawy świata. Mieszkałem w Jarosławiu wtedy, także pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają na Podkarpaciu. Potem zamieszkałem w Tarnobrzegu. Chodziłem do przedszkola przy ulicy Słowackiego. Nigdy nie miałem psa, bo mieszkałem w małym bloku kolejowym. Mieliśmy jeden pokój w ogóle, także marzenie o psie było nieustające i to spotkanie z psem w przedszkolu było wyjątkowe. Bo to na tym zdjęciu ten potężny pies koło ciebie siedzi, większy prawie od ciebie. Zdecydowanie tak. To było wielkie przeżycie. Wciąż bawiłem się na podwórku. Byłem takim sportowcem wieloboistą. Cały czas miałem przy sobie rower, najpierw marki Pelikan, potem troszkę większy. Ciągle chciałem kopać piłkę, ciągle bawiliśmy się w różnego rodzaju gry, zabawy, takie wojskowe, podchody. Byliśmy dziećmi podwórka i dobrze się uczyłem w szkole. I to było zawsze dla moich rodziców takie niepokojące, bo ja tak mało siedziałem przy lekcjach w domu, ale ja mówiłem, że ja uważam na lekcjach. I wystarczyło. I wystarczało. Ale z kolei miałem dobrych kolegów też, bo ja dużo chorowałem potem, jak byłem dzieckiem. Tak. Początki astmy, prawda? Tak, i oni mi przenosili zeszyty i lekcje odrabialiśmy razem, ale jakoś nigdy nie czułem się słabszy specjalnie z tego powodu. Naprawdę byłem bardzo chyba towarzyskim chłopakiem. Zawsze był dom otwarty na moich kolegów. Kiedy byłem sześciolatkiem, nie miałem jeszcze rodzeństwa, ale potem, ale się zaczęło. Pawełek się urodził. Miałem 8 lat, Sylwia się urodziła, potem Olimpijka, jak miałem 12 lat. No i Mirek, jak miałem 17 lat, to już byłem dużo, dużo, dużo starszy. To się zaczęło, to miałeś masę roboty. Pamiętam, że co jest fajne, bo teraz wyjedziemy na różne tam obozy, kolonie. Pierwszy raz kolonistą zostałem u boku mojej mamy, kiedy była higienistką w Majdanie Sieniawskim, też na Podkarpaciu, i tam z harcerzami całe dnie spędzałem. A drugi raz byłem kolonistą już w grupie kolonijnej. 6 lat miałem w Lutowiskach, w Bieszczadach. Uwielbiałem wyjeżdżać na kolonię, uwielbiałem wędrować po górach. Chyba to się gdzieś tam wtedy zaczynało też. Tak, ta pasja sportowa. A jak rodzice się do ciebie zwracali? Jak do ciebie mówili? Mówili do mnie Robuś albo Boba. Boba. Boba. Boba to właściwie wynikało potem już z tego, że moje rodzeństwo mnie tak nazywało. Jeszcze, no bo jeszcze Robert było trudny, ale Boba jakoś Boba. Tak było dla mnie normalne, żeby nawet wujkowie mówili do mnie Boba. Także byłem Robusiem, Bobą i nikt nie podejrzewał, że będę sportowcem. Nawet pamiętam, że tato się trochę irytował, że może ja tam z tą piłką nie trafiam do bramki, tak jak bym sobie wyobrażał, że ja będę trafiał, ale i tak kiedy strzelałem do bramki, to krzyczałem, że jestem lubańskim i tyle. Dużo czasu im poświęcali rodzice. Naprawdę byli zapracowani, ale chodziliśmy i na spacery, i były małe, krótkie wyjazdy. Często bywaliśmy w Łańcucie, często bywaliśmy w rodzinnych stronach mojego taty w Oleszycach, czy gdzieś okolice Cieszanowa, Lubaczowa w stronach mojej mamy też. Byłem w ciągłym ruchu i ciągle mieszkałem, mówisz o tej kolejarskiej czapce, zawsze przy torach, bo od mojego pradziadka byli kolejarze zawsze. A no właśnie, i te tory, te pociągi ciągle się przewijały i rwało cię, mówiąc tak kolokwialnie, w ten wielki świat. Absolutnie. I powiedz, Robercie, teraz jako dorosły mężczyzna, jako mistrz sportu nad mistrzami, co mógłbyś powiedzieć tym dzieciom, albo może inaczej, temu małemu chłopcu, który jest na początku tej drogi, temu Bobie, który gdzieś tam w tym mieszkaniu siedzi i przez uchylone okna słyszy odjeżdżające i przyjeżdżające pociągi? Naprawdę możesz stać się, naprawdę wsiądziesz w ten pociąg, który cię zawiezie bardzo, bardzo daleko. I jak słyszysz nieraz, że może jeszcze nie teraz, może nie wiem, twoich rodziców nie stać na to, żeby na koniec świata, na ten kontynent, gdzie ja chciałem odkrywać miasta Majów, pojechać. No tam pociągi nie dojeżdżały. To wszystko jest możliwe. To tylko wystarczy tak na chwilę zamknąć oczy, przenieść się w wyobraźni tam, gdzie chciałbyś być, a właściwie potem to tylko trzymać się tego marzenia i tej wizji. I to naprawdę wychodzi w każdym wieku. a w naszym studiu najbardziej utytułowany polski sportowiec, chociaż lekkoatleta, Robert Korzeniowski. A ja myślę sobie, Robercie, że ty nie mogłeś utracić w sobie dziecka, bo tak fenomenalnie rozmawiasz z dziećmi i tak jak teraz piosenka wybrzmiała, to widać było, jak ty masz świetny kontakt i też jeździsz po świecie. Rozmawiasz z dziećmi w różnych trudnych sytuacjach, prawda? Tak, rzeczywiście. Myślę, że warto mieć w sobie ten element dziecka, na całe życie zabrać, bo wtedy jesteśmy autentyczni. Tak. Niedawno wróciłem z Syrii, gdzie spotkałem dzieci, które są w bardzo trudnych sytuacjach. Dotknęła je wojna i one przeżyły tragedie bliskich rodziców, rodzeństwa. No widzą to, co się dzieje wokół nich. Bawiły się ze mną. Byliśmy z grupą UNICEF, żeby pokazać też i Polsce, Polakom, co się dzieje światu tam na miejscu. I uwierzcie mi, że te dzieci, które przeżyły tak wiele trudnych zdarzeń, wszystkie się potrafią uśmiechać, wszystkie potrafią się zorganizować do zabawy. Więc mieliśmy zawody biegowe i chodowe też po środku głównej alei w obozie uchodźców. Mhm. Dzieci mnie namawiały, żeby jeszcze i jeszcze raz, bo drogie dzieci, dzieci na całym świecie tak samo kochają się bawić, tak samo chcą się uczyć, chcą być szczęśliwe i kiedy zamykają oczy, co się dzieje? Przenoszą się w ten cudowny świat, świat swoich marzeń i tego się nie wolno bać. Zamykajcie też oczy i marzcie o tym, że będziecie jeszcze gdzieś dalej, że osiągniecie coś więcej, będziecie wielkimi odkrywcami, ważnymi ludźmi i te dzieci tak samo w Polsce, jak i w Syrii mają do tego prawo. Najpierw jest myśl, marzenie, potem jest czyn, a potem są owoce tego czynu. A dlaczego w życiu jest ważna, tak bardzo ważna, ciężka praca? Coś, przed czym teraz my uciekamy, przed czym nasze dzieci też uciekają, bo tak łatwo jest tu kliknąć w jakąś grę, tam sobie odpocząć, prawda? Ale to ma krótkie nogi, można powiedzieć. A bardzo ważne jest to, żeby ta była ciężka robota obecna w naszym życiu. Tak, praca dla samej pracy chyba nie byłaby aż tak ważna, no bo co to jest, że się ciężko napracowałem, prawda? Ale myślę, że kiedy coś osiągamy, tym bardziej doceniamy to, jak bardzo trudno to było osiągnąć i również do tego osiągnięcia się długo przygotowujemy. To nie jest wygranie losu na loterii, bo jak wygrywamy los na loterii, prawdopodobnie drugi raz go nie trafimy. Mhm. I cały czas uważamy, że znowu nam się uda w życiu trafić ten los na loterii, prawda? Tak. Natomiast kiedy coś wypracujemy, to znaczy, że jesteśmy gotowi na to, by osiągając coś, iść jeszcze dalej i dalej. No są tutaj z nami też sportowcy przecież. Tak. Jest judoka, jest... Gimnastyk. Ja miałem być judoka judoką to jeszcze. Jest brat. To jest brat. No właśnie, Marty bo słyszałem o sukcesie... I... Tak, sukcesie złotym medalu przecież, prawda? Jasna sprawa. Jest gimnastyk, jest gimnastyczka artystyczna, prawda? Tak. Wiecie, jak bardzo trudno jest pracować nad jakimś elementem. Jak wam się to w końcu udaje zrobić, jak wielka radość jest z tego, prawda? Ale tak. Co, jak osiągacie to mówicie... To jeszcze będę pracował więcej, jeszcze chcę bardziej, prawda? Tak, bo tak już jest, jak już wejdziemy na jakąś drogę. No ja pracuję i już prawie umiem przejście w tył. Słuchajcie, a co to znaczy przekraczać swoje granice? Nie wiecie, wiem. Co to znaczy? A pracować nad sobą? Pracowanie nad sobą, że coś umiesz i chcesz to lepiej już umieć. A przekraczać granice swoje? Gdzie te granice mamy? Co to w ogóle może być? Że jest jakaś granica, co możesz i robić coś jeszcze innego. Aha, a co może być takim ograniczeniem? Czymś, co nas trzyma i nie puszcza i trzeba to przepracować. Jakiś układ, który was się trzyma i bez tego elementu układ nie będzie na maksymalną ilość punktów. Układ, czyli jakieś takie... Takie taneczne albo jakieś sportowe. No dziękuję bardzo. Dokładnie tak, prawda? A wiecie, co to są wyrzeczenia? Wyrzeczenia? Nie. Dlaczego człowiek musi wyrzec się czegoś przyjemnego, żeby osiągnąć cel? Jest drugie słowo na W, wybór. Mm-hmm. Wyrzeczenie wiąże się z wyborem przede wszystkim i wyrzeczenie brzmi tak bardzo okrutnie, że czegoś się pozbawiamy. Ale zauważmy, że nawet kiedy mamy poczucie takie, że wyrzekamy się czegoś, to my raczej wybieramy drogę, która jest dla nas lepsza. Tak? Wybieramy to, co nas zbliża do tego, żebyśmy byli bliżej tej realizacji naszych marzeń. Często się mówi, że lepszą drogą jest ta droga trudniejsza. Zdecydowanie i tak. Ona nie prowadzi do celu, zobaczcie, tak prościutko, tylko to są zakręty, zakola, ale wszystko po to, żebyśmy rzeźbili swój charakter, żebyśmy wymagali od siebie i w końcu, bo piękne rzeczy nie są łatwe, prawda? Ale spójrzmy na wszystkich superbohaterów, których oglądamy w różnych filmach, kreskówkach i tak dalej. Oni nie mają łatwego życia. Oni muszą dokonywać trudnych wyborów, prawda? No, oni przechodzą trudne próby. Jakich znamy superbohaterów? Pszczółka Maja. Pszczółka Maja? Tak. Tak, no. Oczywiście, tak, że tak. Ona zawsze zbiera miodek. A właśnie. Tylko w nocy. Bo na końcu drogi zawsze jest ten miodek. I wiecie co? Bardzo ci, Marto, dziękuję za to podprowadzenie, bo tak było o wyrzeczeniach, o ciężkiej pracy. To teraz będzie, wiecie o czym? Nagroda miodkowa. O nagrodzie. Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka, ciastek ciepła blaszkana. Budzi rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący, pachnie. Pachnie domem dom. Blask, blaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, konary polu, krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje, kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. A w nocnej krainie, w słodkiej plastelinie, w chmurce mlecznej pianki, w poduszce śmietanki, w oparach okruszków, słodko śni. Słodko śni, maluszku, słodko śni, maluszku, słodko śpi, maluszku. No ja bym bardzo prosiła jednak, żeby nasi zagadkowi słuchacze teraz nie zasypiali, zwłaszcza, że w naszym studiu niezwykle energetyczna, fantastyczna osoba, pan Robert Korzeniowski. Dzień dobry jeszcze raz. Jeszcze raz pobudka, dzień dobry. Pobudka. Jak to jest, Robercie? Idziesz już trzecią godzinę, przemierzasz 50 kilometr. Prawda? Mhm. 50 kilometr. Dużo czy mało? Dużo. Dużo. Bardzo dużo czy średnio bardzo dużo? Bardzo dużo. Pewnie. Co się z tobą dzieje? Jak ty się czujesz po tak ogromnym wysiłku? Wiecie co, to jest tak jak z życiem. Kiedy sobie żyjemy nie wiadomo jak długo, to i tak mamy apetyt na ten kolejny dzień, czy na ten kolejny kilometr, na finisz. I to wszystko smakuje kapitalnie. I nie ma znaczenia tak naprawdę, ile dystansu pokonaliśmy. Ważne jest to, ile jeszcze jest do zrobienia. I nawet jeżeli mamy do pokonania jeszcze tylko 5-7 kilometrów, to za każdym razem trzeba do tego podchodzić tak, jakby to były te najważniejsze 7 kilometrów, które mamy w danym momencie zrobić. Ja w Bieszczadach startowałem, Ksawery, zresztą biegałeś, w jakim biegu biegałeś teraz? Rzeźnika? Ja w Rzeźniku, zabrałeś, a Ksawery w Rzeźniku. Tak, na biegu Rzeźnika, Ksawery biegał w biegu Rzeźniczątka, ale, prawda? Ale, a myślałam, że na plecach. Ale o co, nie, on swoje biegał, ale o co mi chodzi, że szliśmy z kolegą, znaczy biegliśmy z kolegą przez te 80 kilometrów i wydawało nam się, że już nie mamy sił w zasadzie. To jest morderczy wyścig. I nagle wyrasta przed nami ostatnia góra i widzimy trzy pary, które po tej górze się przemieszczają. Wiecie co? W tym momencie dla nas to był najważniejszy moment całych zawodów, żeśmy właśnie chcieli tę górę najszybciej pokonać i żeśmy to zrobili właśnie. Znaczy, Znaczy sportowiec ma w sobie coś takiego, że potrafi jakby kilka razy w trakcie dystansu, w trakcie zawodów rodzić się na nowo i robić to z największą energią. Ale dobrze, dochodzisz do mety. Wiesz, że meta będzie już tu, za chwilę. I masz 50 kilometrów za sobą. Przecież ciało wymaga odpoczynku. No, pewnie nie daje rady w pewnym momencie. Co się wtedy Kasiu, z tobą dzieje? Powiedz teraz, co widzisz. No, latasz. Latam. Sukces uskrzydla. Wiecie co? Zawsze jak spojrzymy sobie na kogoś, kto wygrywa, zauważmy, że on dostaje gdzieś tam z nieba jeszcze specjalny zastrzyk energii i jest siła na zrobienie rundy honorowej, na witanie się z ludźmi, na uśmiechy. Potworne zmęczenie przychodzi później. Tak. A już ten, który przychodzi za nim, przybiega za nim i tak dalej, on też jest wielkim sportowcem. Ale on z reguły tej siły nie ma. Aha. On jest tym pierwszym, drugim, trzecim przegranym. Zwycięstwo naprawdę uskrzydla. I to jest pytanie, moi drodzy. Może najpierw do was. Co tak naprawdę idzie? Nogi czy głowa? Nogi. Marto? Nogi. Ksawery? Nogi. Panie Robercie? Tak, dlatego, że dzieci jeszcze dojdą do tego, że chodzi głowa. One biegają nogami na razie. Co to znaczy, że chodzi głowa? Że jednak głowa idzie, a nie nogi. Nie, nogi chodzą, głowa stoi w miejscu. Jak to głową chodzi? Głowa? Na 100% głowa, a nie nogi. No i co wy na to? A zastanówcie się, jak startujecie w zawodach, to myślicie, jak będziecie startować, co zrobicie? To kto dowodzi tymi nogami? Głowa. Kto jest kapitanem, tak? Komendantem? No właśnie. Jednak, czyli nogi jednak wykonują polecenia tylko. Czyli jednak głowa. Są mnie czasem sama nie wiem gdzie. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. Dobrze wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa w lewo, lewa w prawo, każda w inną stronę rwie. Każda w inną rwie. Skaka, skaka, skaka, skaka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaka, skaka, skaka, skaka. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Tam gdzie jest mej drogi cel, pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Skoczą tam gdzie jest mamusia. Nogi skaczą, trzęsą uszy, w brzuchu wszystko się przewraca. Język się na brodzie suszy, a jak nam za chwilę wracam. A ja sobie gnam. Ska, ska, ska, ska, skakanka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Ska, ska, ska, ska, skakanka. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Niech śpiewają moje usta, co pomyśli głowa pusta. Skaka, skaka, skakanka. Poplątały mi się dźwięki, zgubił mi się sens. Skaka! No to były piosenki do grania na czym, proszę państwa? Na nogach. Nie na nogach, na czym? Na głowie. Nie na głowie, jeszcze została jakaś część ciała? Na rękach. Nie na rękach, tylko na... nosie? Na nosie. No nie można piosenki zagrać na nosie? To wy macie wyobraźnię niesamowitą. To sobie wyobraźcie. A teraz, proszę państwa, będą nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A w naszym studiu Robert Korzeniowski, który opowie nam teraz, która spośród wszystkich książek świata w dzieciństwie była jego ukochaną, o której pamięta, do której wraca być może choćby w myślach. Jest taka? Jest taka książka i to jest książka, którą... I tu nie powiem o bajeczkach, które wcześniej były czytane, tam raz kotek był chory i tak dalej. Miałem 6 lat, kiedy tata jeszcze czytał mi taką poczytajkę do łóżka i to nie była taka mała poczytajka do spania. Książka Juliusza Verna, Gilles'a Verna, Dzieci kapitana Granta. Ona była za gruba dla mnie, żebym ją sam przeczytał wtedy. Miała ponad 500 stron. A przyniósł mi ją Mikołaj. Święty. Święty Mikołaj, oczywiście. I wiecie co? to czytanie o podróżach, o podróżowaniu przez oceany, poszukiwaniu przygód taty w Patagonii, w Afryce, w Nowej Zelandii, w Australii, to tak rozpaliło, i tam był Robert jeszcze, Robert Grant i Mary Grant, i to tak rozpaliło moją wyobraźnię, że ja zapragnąłem poznać cały ten świat i ja do dzisiaj mówię, że to była chyba najważniejsza książka mojego dzieciństwa, bo ja z tego mojego pokoiku w Jarosławiu, z mojej szkoły numer jeden, wyszedłem po prostu zdobywać wszystko. Potem oczywiście przeczytałem wszystkie książki Juliusza Werna, chyba wszystkie, wydaje mi się, ale ta była dla mnie najważniejsza. 6 lat. Najpierw było marzenie o pustyni, o podróżach, były pociągi, wielkie marzenia, a potem teraz było to. Irena i Robert Korzeniowski. Dzisiaj w trakcie chodu pokazywaliśmy rozmowę z Robertem Korzeniowskim. Mówił: występ olimpijski to nie jest walka o medal, to jest realizowanie siebie, to jest opowiadanie o sobie. No i rzeczywiście piękną nam opowieść zafundował, sportową. Myślę, że tyle wzruszeń mu zawdzięczamy, Marek, przez te kilkanaście lat jego startów. Robercie, pamiętasz tę chwilę? Pamiętam doskonale tę chwilę. A do tej pory się wzruszam, kiedy to słyszę. Zresztą Włodzimierz Szaranowicz jest poetą komentarza i robi to kapitalnie. Mhm. Myślę, że myśmy się też doskonale poznali też. On kiedy opowiadał moją historię, kiedy sam startowałem, miał coś ważnego do przekazania. Myślę, że to jest istotne, że powiedzieć, że sportowiec na tym poziomie olimpijskim, on nie wykonuje ćwiczenia sportowego w sposób najlepszy z możliwych. Nie, to jest osiąganie czegoś więcej, więcej i więcej. Zdecydowanie sięganie nieraz powyżej nawet własnych marzeń, bo mnie się nigdy w życiu nie marzyło, kiedy byłem w waszym wieku, kochani, że ja pierwsza sprawa pojadę na Igrzyska Olimpijskie, że już zdobędę tytuł mistrza olimpijskiego. Absolutnie nie. No i kiedy grają nasz hymn i kiedy to wszystko się dzieje, ja pamiętam ten moment, kiedy stałem na podium w Atenach. Byłem już dorosłym bardzo mężczyzną, miałem 36 lat, ale 4 igrzyska wygrywałem. Wiecie, jak się czułem? Jakbym dostał większy zestaw Lego niż cały to studio by pomieściło. Byłem najszczęśliwszym chłopcem, byłem dzieckiem jeszcze raz, tak się cieszyłem. Można spojrzeć na te zdjęcia jeszcze z tego podium, ja naprawdę mam uśmiechniętą buzię. Jestem małym chłopcem, który ma nie więcej jak 6 lat. Robercie, nie, ale największy zestaw Lego to ma jakieś 2 metry. Ale to był taki, którego nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Wiesz? Bo taka mój zestaw frajda miał 20 metrów albo i więcej. Robercie, czego sport cię nauczył? Sport nauczył mnie z całą pewnością i wygrywania, i przegrywania, bo takie jest nasze życie. Nauczył mnie tego, że do czegokolwiek dochodzimy jakąś drogą, krótszą, dłuższą, ale zawsze jest droga do pokonania i warto tę drogę analizować. Nauczył mnie też szacunku dla tych, z którymi rywalizuję. Dla tych, z którymi dzisiaj wygrywam, jutro mogę przegrywać. Nauczył mnie tego, że mam swoich nauczycieli, ale w którymś momencie też się staję nauczycielem dla innych i nauczył mnie odpowiedzialności. A gdybyś miał powiedzieć naszym zagadkowym słuchaczom, dzieciom, co jest twoim zdaniem w życiu no jednak najważniejsze, o co warto dbać, o co warto się bić, o co warto powalczyć, to co byś powiedział? Warto walczyć o prawdę, o szczerość, warto być autentycznym, nie tracić tego, co macie sami do opowiedzenia światu i bliskim. Nie bać się tego, prawda? Nie bać się tego. I wiecie co? W życiu się bardzo liczy przyjaźń. Jak będziecie dobrymi ludźmi, to będziecie mogli liczyć na to, że będziecie mieć przyjaciół i sami będziecie przyjaciółmi dla innych. I wtedy w życiu jest dużo łatwiej, wtedy, kiedy wygrywacie i wtedy, kiedy przegrywacie. Naprawdę przyjaźń i taka szczerość na co dzień to jest coś bardzo, bardzo istotnego. No i wiecie co? Bawmy się. Cały czas się trzeba bawić, cały czas trzeba mieć w sobie tę chęć do tego, żeby zrobić coś miłego, fajnego, nawet nieraz za cenę wyrzeczeń. Coś zmalować nawet. Coś zmalować, po prostu taki numer wyciąć, że wszystkich zadziwić. Bo jak, słuchajcie, jak skaczą ci tyczkarze, te 6 metrów, teraz 15. Myślicie, że to jest co? Że to jest takie po prostu skakanie? No, przecież ten Lawileni zmalował 6:15. Nikt się nie spodziewał, że ktoś tak wysoko skoczy. On zrobił taki numer, że tyle skoczył. Usain Bolt, widzieliście Usaina Bolta? Który robi różne te gesty i tak dalej. On się bawi cały czas. Także dziećmi jesteśmy zawsze i zawsze chcemy coś dobrego zmalować. Masz przed sobą, panie mistrzu, młodziutkich sportowców, lat 6, lat 8, zgadza się? Marto, tak. Juliuszu? Co ty? Osoba, która tę niełatwą sportową, zawodową drogę właściwie przeszedłeś. Zawodową właściwie przeszedłeś, prawda? Sportową. Co mógłbyś im doradzić, podpowiedzieć na samym starcie, na początku tej drogi? Jeżeli pamiętacie swój ostatni sukces, pamiętacie? A pamiętam. Tak? Tak. No, to warto go gdzieś tam sobie mieć głęboko, głęboko w pamięci i zawsze sobie, kiedy wracacie myślami o tym, czy chcecie iść na trening, czy chcielibyście to robić dalej, albo co chcielibyście zrobić, pomyślcie sobie, ale mi jest fajnie, kiedy jestem najlepszy, najlepsza, kiedy wygrywam. Ja to bardzo lubię. I wiecie co, dzisiaj tak jak to robicie, jak trenujecie sobie, to myślcie o tym, że po prostu to jest coś, co wam sprawia wielką przyjemność. To jest te Lego dwumetrowe, tak? To jest jakieś wielkie ciacho, to jest najbardziej odlotowy rower i tak dalej, ale to jest dla was coś, co jest dobrego. I myślę, że warto mieć swoich idoli, Roberta Lewandowskiego, który będzie super ikoną, sportowcem piłkarskim, Anitę Włodarczyk, ale... Roberta Korzeniowskiego. No, tak, kiedyś ja też startowałem. Oni, ja mówię o tych, co dzisiaj startują też. Kamila Stocha, ale... Codziennie możecie być Lewandowskim, Stochem, Włodarczyk w tym, co robicie. I to jest najfajniejsze. My mamy takie marzenie, aby nasza zagadkowa niedziela zdobyła tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Czyli też możemy być takim zwycięzcą i mistrzem. A jest jakaś konkurencja? A jest konkurencja, tak. Dwa dni temu w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odebrałam dla naszego zespołu, dla naszego programu zaszczytną nominację, ale aby nominacja mogła zamienić się w nagrodę, potrzebne są, no co jest potrzebne? Chęci. I? Radość. I? Głosy. I głosy. A co to znaczy, że potrzebne są głosy? Zagłosować. Jasna sprawa. Więc jeśli ktoś z państwa choć trochę lubi naszą zagadkową niedzielę... Ja lubię i to bardzo. To prosimy poświęcić pół minutki. Tyle wystarczy. Otworzyć stronę mistrzmowy.pl i co zrobić? Głosować. I kliknąć tam, gdzie widnieje nazwa Zagadkowa Niedziela. mistrzmowy.pl. Swój głos można oddawać każdego dnia, a głosowanie trwa do 20 września. Za każdy głos co robimy? Serdecznie pozdrawiamy. I dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy także tobie, Robercie, że zechciałeś wstać, skoro świt, i odwiedzić nasze zagadkowe studio. Dziękujemy, Ksawery. Tata z synem przywędrowali do nas. Dziękujemy bardzo. Czego można tobie życzyć, Robercie, dzisiaj? Dobrego, najlepszego dla ciebie. Ja myślę, że wiele żeśmy sobie dobrego tutaj powiedzieli i życzę mi, żebym dalej został dzieckiem. I to będzie chyba najlepsze, co może mi się przydarzyć. Jakkolwiek by nie były poważne tematy, z którymi się mierzę, to chciałbym na każdym etapie mieć tę siłę, radość i ambicję, taką chęć zmalowania czegoś dobrego, prawda, jak dziecko. Niech się spełni, niech się stanie. Robert Korzeniowski, mistrz nad mistrzami, był naszym gościem. Dziękuję, Marto. Dzięki, Julku. Dziękuję. Dziękuję. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia. Już za całe 3 dni, kiedy to naszymi gośćmi będą znakomita śpiewaczka Małgorzata Walewska i nasz redakcyjny kolega Artur Andrus. A, on też zaśpiewa za 3 dni w niedzielę. A już za chwilę przemówi do waszych rodziców Piotr Baron, więc biegnijcie po nich pędem, można tak powiedzieć? Jasne, albo tak, maszerujcie po nich pędem. Maszerujcie, tak, po nich pędem. Do usłyszenia. Zostawiam was już z panem Mozartem na dobry początek dnia. Ucho do klasyki i eine kleine Nacht. No, jak skończymy? Nacht, kto wie? Nacht, te. Muzik, tak? Tak. Nacht. Thank you.